12 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Jeffrey Epstein, verdacht van misbruik en uitbuiting van meisjes, beëindigde jaren geleden al zijn leven. Maar zijn vermeende compagnon, Ghislaine Maxwell, die hoort vanmiddag haar straf. Wat betekent dit nou voor slachtoffers van misbruik? Dat hoor je zo meteen in het Nieuws BV. Maar nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. Premier Rutte en minister Jezilgus van Justitie hebben zojuist de acties van radicale boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet scherp veroordeeld. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, een scherpe veroordeling, maar waarom, Wilco? Want er is immers demonstratievrijheid in Nederland. Ja, die is er zeker, maar wat premier Rutte betreft en minister Jezilgus van Justitie en Veiligheid worden de grenzen van het demonstratierecht overtreden door het radicale deel van de boeren. Blokkades van de snelwegen met rietbalen, brandstichten bij gemeentehuizen, mest uitrijden op de snelweg. Dat zijn allemaal vormen van actie waarmee de veiligheid in gevaar wordt gebracht. En daarom gaat dat de grenzen van de demonstratievrijheid te boven, zei Rutte zojuist. Politieauto die door een trekker wordt aangereden. Hooibalen, autobanden die in brand staan voor een stadhuis. Intimidatie van bestuurders. Het uitrijden van mest op snelwegen, wat zeer gevaarlijke situaties oplevert. Het is niet acceptabel in dit land om gevaarlijke situaties te laten ontstaan en te zeggen, ja, dat moet nou eenmaal, want we zijn aan het demonstreren. Dat verhoudt zich niet tot het demonstratierecht. En het is ook niet acceptabel als bestuurders worden geïntimideerd. Ja, het is niet acceptabel, zegt de premier, maar doet het kabinet er ook wat aan, Wilco? Want ja, die boeren lijken er tot nu toe wel redelijk mee weg te komen, toch? Ja, daar lijkt het inderdaad vaak wel op. Maar volgens minister Jezilgus van Justitie is dat toch echt niet zo. Zij zegt dat er in een aantal gevallen aanhoudingen zijn verricht. Ze zegt ook dat er beboet is, soms ook achteraf. En daar zal het kabinet of het Openbaar Ministerie en de politie natuurlijk, die moeten dat in de praktijk doen, wat haar betreft ook zeker mee doorgaan. Er zijn mensen aangehouden, er zijn heel veel boetes uitgedeeld. Kunnen ook achteraf uitgedeeld worden. Het is niet zo dat je zomaar zonder enkele straf met dit soort zaken weg kunt komen. Maar dit is ook wel een oproep richting iedereen die zijn of haar stem wil laten horen. Doe dat binnen de grenzen van de wet. Daar is alle ruimte voor. Maar denk niet dat op het moment dat je die wetgrenzen overgaat, dat je er zomaar mee wegkomt. En al die voorbeelden zijn de mensen ook niet zomaar mee weggekomen. Ja, wat minister Jezilgus betreft zijn lang niet alle demonstrerende boeren er dus zomaar mee weggekomen. We gaan daar vast later in de tijd nog meer over horen. In elk geval een oproep van het kabinet, van premier Rutte en de minister in de richting van de radicale boeren om hun acties te matigen, om de grenzen van de demonstratievrijheid niet te overschrijden. En ja, we gaan de komende dagen zien of de boeren zich daar iets van aantrekken. Zeker, dankjewel voor nu, Wilco Boom. En in Den Haag zouden de boeren rond deze tijd, dus een uur of 12, ook gaan protesteren bij het Tweede Kamergebouw. En verslaggever Mark Hamer is daar ook. Mark, zijn de boeren inderdaad daar al en hoeveel? Ja, ze zijn er zeker. Ietsje na 11:30 zagen we hier de eerste boeren langs het gebouw van de Tweede Kamer langsrijden. Toen waren er nog veel politieauto's in de buurt. En ze stopten hier niet. Het werd een soort kat-en-muisspel door Den Haag heen. Maar op een gegeven moment eerst wat trekkers in de achteruit en zetten hem toch hier in het gras. En inmiddels, als ik hier om me heen kijk, ja, toch zeker 30, 40 wel trekkers die hier voor de deur, voor de ingang van de Tweede gebouw staan. Een van die boeren die van zijn trekker afkwam, daar sprak ik mee. Ja, en samen constateerden we dat hij toch was gelukt. Ja, natuurlijk, het is gelukt, ja. Nee, was het een beetje kat en muis met de politie net? Ja, even wel. Ze hadden ons liever hier niet bij de Tweede Kamer staan, maar ja, we waren net snel. Wat willen jullie vandaag nu hier doen? Ja, wederom duidelijk maken dat we niet over zijn laten walsen. Dat dit gewoon niet kan. Het gaat niet alleen om ons persoonlijke toekomst, maar van heel de sector. En denk van heel Nederland. Hoe gaat Nederland in de toekomst eruit zien? Dat wordt vandaag beslist. Belangrijke dag. Nou horen we op dit moment zelfs de premier op de radio zeggen. Ja, maar soms moeten acties. Je moet niet over grenzen heen gaan. Niet bij de minister voor de deur staan bijvoorbeeld. Ja, dat kan ik me goed voorstellen vanuit hem. Maar we hebben al 2 jaar lang zoveel acties gevoerd. Dus ja, op een gegeven moment dan weten we dat we met alleen stukjes kaas uitdelen, komen we er niet. Ja. Is natuurlijk een beetje een understatement, Mark. Maar ondertussen zijn ze flink boos. Maar hoe is de sfeer? Is die grimmig of is die net zo vriendelijk als eerder deze week in Stroe? Nee, het gaat eigenlijk wel heel gemoedelijk. We staan nu Twee koeien hebben ze ook meegenomen. Die staan hier dus voor de ingang van het Tweede Kamergebouw. En voor de rest, je hoort wat muziek op de achtergrond. De boeren staan hier gemoedelijk. Er is ook wel heel erg veel politie hier aanwezig. Maar ja, die politie heeft er dus niet voor kunnen zorgen dat de trekkers hier voor het gebouw van de Tweede Kamer konden komen. De actievoerders zijn van plan om hier de hele middag te blijven. En pas rond een uur of drie zou dan de stemming zijn. Na de aanleiding van het debat dus van vorige week. Ja, het is dus afwachten wat er hier vanmiddag gebeurt. Voorlopig staan ze hier nog en zijn ze rustig en vriendelijk aan het demonstreren. Mark Hamer vanuit Den Haag. Een voormalig SS-bewaker van het Duitse concentratiekamp Sachsenhausen is veroordeeld tot 5 jaar cel. Jozef S. is 101 jaar oud. Hij is de oudste persoon die ooit is vervolgd voor nazi-misdaden. Hij is volgens justitie in Duitsland medeplichtig aan de moord op meer dan 3500 gevangenen. Van de mensen die aan het begin van de pandemie corona kregen en langdurige klachten hebben, raakt het merendeel uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt. Volgens uitkeringsinstantie UWV gaat het om 62% van de long-covid-patiënten. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er ruim 700 beoordelingen van mensen die langdurig ziek zijn na corona en een uitkering aanvroegen. En vanmiddag worden in het Marengo-proces de strafeisen bekendgemaakt tegen Ridouan Taghi en een groot aantal medeverdachten. De zaak draait om de moord op 6 mannen en poging tot moord op nog eens 7 anderen. Volgens het OM was Taghi de opdrachtgever. Het NOS-journaal. De leiders van de G7-landen zeggen dat ze Oekraïne zo lang als nodig zullen steunen in de strijd tegen Rusland. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky de vrees uitgesproken dat westerse landen na verloop van tijd hun interesse in de oorlog zouden gaan verliezen. Op de G7 in Duitsland zijn onder meer plannen gemaakt voor een maximumprijs voor Russische olie en nieuwe invoerheffing op Russische producten. Het is de derde en laatste dag van de G7. Vanmiddag gaan veel leiders op weg naar Madrid, waar dan de NAVO-top begint. Op het tennisgras van Wimbledon komen vandaag 2 Nederlanders in actie. De eerste is Arantxa Rus. Zij speelt haar eerste ronde tegen de Amerikaanse Catherine Harrison, die zich via het kwalificatietoernooi wist te plaatsen. Tenniscommentator Jan Roefs. Jan, de wedstrijd zou rond deze tijd zo'n beetje moeten beginnen, toch? Ja, wat oponthoudt omdat het is gaan druppelen op Wimbledon. De umpire heeft gezegd, wacht nog eventjes. Maar nu staan de dames toch op de baan en zijn ze aan het inslaan. Dus Arantxa Rus, 31 jaar, de nummer 86 van de wereld. Niet echt een grasspecialiste, onze Nederlandse. Maar goed, zo'n eerste rondewedstrijd tegen een qualifier. Catherine Harrison uit Amerika, 28 jaar. Meer een dubbelspeelster dan een enkelspelspeelster. Dat biedt toch perspectief voor Arantxa Rus, die geen grastoernooien heeft gespeeld op weg naar Wimbledon. Maar koos voor graveltoernooien, vooral in Italië. Redelijke successen boekte. Maar alom kansen dus voor Arantxa Rus in deze eerste rondepartij op zo'n bijbaan, baan 18, waar ze nog steeds dus aan het inslaan zijn. Ja, bijbaan, erg leuk. Later vandaag komt Botik van de Zandschulp ook nog in actie, hè? En tegen wie moet hij het opnemen? Ja, hij moet tegen een veteraan, maar wel een hele goede grasspeler. Feliciano Lopez, 40 jaar, heeft heel wat Wimbledons gespeeld. Dit wordt zijn 20ste Wimbledon voor de Spanjaard. Linkshandig, kan uitstekend serveren naar buiten. Altijd lastig. Van de Zandschulp heeft ook getraind met linkshandige spelers om zich voor te bereiden op deze wedstrijd. Botik van de Zandschulp dus als 21ste geplaatst Nederlands beste tennisser op dit moment. Had wat wisselende resultaten op gras op weg naar Wimbledon. Fantastische halve finale op Queens. Dat heeft hem ongetwijfeld vertrouwen gegeven. Maar een lastige eerste ronde, dat wel voor Botik van de Zandschulp. Later vanmiddag gaan we die wedstrijd ook volgen op Radio 1 tegen Feliciano Lopez. Jan Roefs, dankjewel. Het weer nog zonnig met in de loop van de dag in het binnenland wat stapelwolken. Bij een zwakke zuidoostenwind wordt het 23 tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan nog wat warmer met maximaal 28 graden. En er is verkeersinformatie. Goedemiddag Tim Schaap. Hey, goedemiddag. Wat opvalt is de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Want bij Staphorst zijn opnieuw boerenacties bezig. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf afrit De Wijk. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Phoenix van Bert Wagendorp. Een zinderende roman over hechte vriendschap, het noodlot en Nederlandse immigranten in Amerika. Meeslepend en ambitieus, trouw. Dit boek vraagt om meer. HP De Tijd. Phoenix, van Bert Wagendorp. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Elektrisch rijden is nog makkelijker met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Daarmee laad je makkelijk thuis of op de zaak. Voor €39 per maand, fiscusproof op één verzamelfactuur. De all-in laadpaal, dat is het gemak van MKB Brandstof. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Maak het jezelf makkelijk met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Bestel hem direct. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. À la campagne, il y a toujours un truc à voir. Cézanne, Monet en Renoir zijn in Leeuwarden. Wentel je in het Franse licht van de impressionisten. Kom naar de tentoonstelling À la campagne. Nu in het Fries Museum. À la campagne. Voor het beste isolatieglas ter wereld, ga je nu naar bengglas.nl. Ophef over een bijzonder urinoir in het pand van Radio 538. Daar plassen de heren in de mond van Amy Winehouse. Veel mensen vinden het walgelijk. Anderen vinden het een vorm van kunst. En zo valt er altijd wat te zeiken. NPO Radio 1. BNN-Vara. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Een bijzonder goedemiddag. Zanger en schrijver Joya Moy werd in haar werk geïnspireerd door het pioniersduo Jay Davy. Je hoort het na 1:30. En Tom Cruise vroeg acteur Val Kilmer, die je kent van Heat en The Doors, weer bij de nieuwe Top Gun. Maar waar is die acteur voor de rest gebleven? Ook allemaal dat later dit uur. Nu eerst, welke straf krijgt Maxwell? De Nieuws-BV. Hoe lang gaat Ghislaine Maxwell de gevangenis in? Vanmiddag hoort ze haar straf in de rechtszaak tegen haar over haar betrokkenheid bij seksueel misbruik gepleegd door Jeffrey Epstein. Dit is Ghislaine Maxwell, ex-vriendin en rechterhand van de steenrijke veroordeelde kindermisbruiker Jeffrey Epstein. Ze zou een grote rol hebben gespeeld bij het misbruiken van talloze minderjarige meisjes door Epstein. Her counsel says Maxwell took a test which proves she is not suicidal, but now that she's in solitary, she can't properly prepare for sentencing. Maxwell found guilty on 5 of 6 counts related to sexual abuse and trafficking of underage girls for Jeffrey Epstein. Amerikaanse aanklagers willen dat Ghislaine Maxwell 30 tot 55 jaar de gevangenis ingaat vanwege haar rol in de misbruikzaak rond miljonair Jeffrey Epstein. Ik praat erover met Tisha Huisman, die als jong model terechtkwam in de kringen van Epstein en zijn handlangers. En natuurlijk ook de zaak op de voet volgt. Tisha, welkom. Dank je. Waarom is deze uitspraak zo belangrijk voor jou? Ja, het is toch een vorm van genoegdoening, gerechtigheid, denk ik. En dat komt er vooral door omdat Epstein zelf is natuurlijk doodgevonden in zijn cel. Nog voordat er een rechtszaak kon plaatsvinden. En Brunel, een van de andere handlangers van Epstein, dat is de man die mij ooit gedrogeerd en verkracht heeft, die is afgelopen februari overleden in zijn cel. En het zou allebei zelfmoord zijn geweest. Er wordt ook wel over gespeculeerd dat het wat anders is. Dus vandaag is het echt wel een belangrijke dag voor mij, maar ook heel voor andere slachtoffers van Epstein, Maxwell en Brunel. Omdat er eindelijk iemand voor de rechter staat en ook echt iemand een vonnis tegen zich krijgt uitgesproken. Ja, later meer over Jean-Luc Brunel, die bevriend was dus met Epstein en met Maxwell. Heb jij trouwens die Epstein ooit zelf ontmoet of Maxwell zelf ontmoet? Nou, Ghislaine Maxwell niet. Jeffrey Epstein wel, want ik heb een week lang bij die Brunel in huis gezeten toen ik model was. En er waren eigenlijk elke avond feestjes. En dat was eigenlijk altijd een vast patroon met heel veel oude rijke mannen en heel veel jonge meisjes. Die kwamen vooral uit het Oostblok, spraken nauwelijks Engels en die waren daar gewoon met één reden. En dat was om seks te hebben met die oude kerels. En een van die mannen, ik heb ook met hem gepraat, was Jeffrey Epstein. Ja, en in welke jaren speelde zich dit af toen jij daar ook was? 1991. Dus dat is al lang geleden, maar het is ook heel lang doorgegaan. Dus. Het is heel lang doorgegaan, want kijk, Epstein was daar gewoon als vriend van Brunel. Maar we weten nu dat dat Brunel een miljoen dollar als investering heeft gekregen van Epstein om een modellenbureau te beginnen. En dat was, weten we nu, dat was een dekmantel ook voor het ronselen van meisjes. Ja, en dat ronselen werd ook dan vooral gedaan door Maxwell, toch? Ja. Ja, door Maxwell en door Brunel en ook nog wel door andere, ook meestal ook wel vrouwen. Ja, nu is het 30 tot 55 jaar gevangenisstraf geëist tegen Maxwell. Wat denk jij, hoeveel jaar wordt het? Nou, ik denk dat die, en misschien is dat ook wishful thinking, maar ik hoop dat het een hoge straf gaat zijn. En er worden vandaag ook 6 statements, of 6 slachtoffers mogen ook een statement voorlezen. Eén daarvan is Virginia Roberts, Gouffray, de vrouw die ook Prins Andrew heeft aangeklaagd een tijdje geleden. En zij zei van, ik hoop echt dat je nooit meer de gevangenis uitkomt. En mocht dat wel zo zijn, dan zal ik je elke stap volgen, zodat je nooit meer kan doen, dat je nooit meer een meisje kan misbruiken. En ja, dus ik hoop gewoon dat ze nooit meer levend de gevangenis uitkomt. Ja, dan even terug naar jou. Want ja, een tijdje geleden kwam jij naar buiten met het verhaal dat jij dus als jong model door Jean-Luc Brunel bent verkracht en gedrogeerd. Kort daarna werd die Brunel, toen jij met dat verhaal naar buiten kwam, opgepakt. Wat gebeurde er toen met die Brunel? Nou, hij heeft 15 maanden vastgezeten. En het gekke was, ik heb er een boek over geschreven. Dat heet The Close-Up. Dat einde is een beetje open, want hij was toen nog spoorloos. Dus dat voelde echt, dat was zo frustrerend. En toen 6 weken na het uitkomen van dat boek werd hij dus gearresteerd. En dat voelde zo, ja, natuurlijk heel, ook wel verdrietig, maar ook wel euforisch dat er eindelijk, weet je wel, dat hij gepakt was. Alleen hij is afgelopen februari is hij in afwachting van zijn proces is die overleden in een Parijse gevangenis in de cel. Ja, en hij werd uiteindelijk opgepakt door hetgeen wat jij geschreven had, maar er waren nog veel meer aanklachten tegen hem, toch? Ja, ik heb in 2019, eigenlijk vlak na de arrestatie van Epstein, toen wist ik gewoon van, ik moet naar voren komen dit verhaal, want ik wist gewoon zeker, er zijn er meer zoals ik. Dus ik heb toen aangifte gedaan in Parijs. En mijn zaak was verjaard, want verkrachting verjaard na 20 jaar. Dus dat is heel frustrerend. En dat was toen 26 jaar geleden, 27 jaar geleden. Maar ik wist dat er veel meer slachtoffers zouden zijn. En dat gebeurde ook. Er kwam een stroom van andere slachtoffers die ook aangifte hebben gedaan. En uiteindelijk waren er geloof ik 15 vrouwen. Alleen het heeft nog heel lang geduurd voordat hij gepakt kon worden. Omdat al die zaken waren verjaard tot de laatste 3, geloof ik. Uiteindelijk hadden ze 3 zaken die recent genoeg waren om hem te kunnen vervolgen. Ja, en hij werd dus gepakt, maar hij heeft zijn proces niet afgewacht. Hij heeft zelfmoord gepleegd of hij is in ieder geval dood. Sommige mensen denken dat hij vermoord is. Wat deed dat overlijden van Brunel met jou? Ja, dat was zo'n klap in mijn gezicht. Ik heb nog nooit een rechtszicht gekregen of een hoek of zo. Maar ik voelde echt alsof ik knock-out geslagen was. Want ik had in mijn hoofd ik had echt als doel van, oké, er komt een moment dat ik hem in de rechtszaal ga zien, dan ga ik hem in zijn ogen kijken en zeggen wat hij mij heeft aangedaan. En anderen. En dat is ineens weg. Dus het is ineens een soort van toch, ja, gewoon weg. Dus ik had het daar echt wel moeilijk mee. Nu denk ik van, nou ja, weet je, hij zat in de gevangenis omdat wij aangifte tegen hem gedaan hebben. En hij is miserabel tot zijn eind gekomen. Of hij nou vermoord is of zelfmoord heeft gepleegd. Het is gewoon een slecht einde geweest. Dus ik heb er nu wel vrede mee. Maar je zei net van dat je het mooi vond dat slachtoffers ook echt een statement tegen Maxwell konden zeggen. Omdat die gewoon het proces moest doorlopen. Ja. Wat had jij tegen Brunel dan willen zeggen in zo'n proces? Ja, ik had hem willen zeggen van of hij wel wist wat hij mij heeft aangedaan. Weet je wel? Dat het niet oké is. Dat hij iets van mij heeft afgenomen. En dat is iets wat je nooit meer terugkrijgt. En dat heeft de rest van mijn leven invloed gehad. En ik dat weet ik van andere slachtoffers, die hebben daar ook gewoon, ja, je hebt gewoon een trauma. Echt, en dat draag je met je mee. En rechtstreeks tegen Brunel willen zeggen, hoe vaak heb je dat in je gedachten gedaan? Ja, vaak. Ik had ook contact met Virginia Roberts. En die is ook een van de zaken geweest. Zij was ook een van de recentere aangiftes tegen Brunel. Omdat ze ook door hem meermalen verkracht is. En die heeft hem wel in de rechtszaal gezien. In een voorbereidende rechtszitting. En ik wist wel. Ik was wel jaloers daarop. Toch wel. Ik dacht, god, dat zou ik ook wel willen. En sowieso om in zijn ogen te kijken. En te kijken of die er überhaupt spijt van heeft. Waarvan ik ook wel stiekem weet dat dat niet zo is. Ja. Je hebt toen een boek geschreven over je MeToo-ervaring in de Parijse modellenwereld, Close Up. Ja. Nu is er is het een vervolg? Er is in ieder geval een tweede boek. Het heet M. Waar gaat dat dan over? Ja, het heet Het Boek M. En ik noem het. M is het gaat eigenlijk over een toxische liefde die ik heb gehad met een Amsterdamse crimineel in de jaren 90. Ik noem hem ook al in mijn eerste boek als een van de foute afslagen die ik heb genomen. Als gevolg van dat trauma wat ik had meegemaakt in Parijs. Dat was een relatie waar ik... Ja, ik ben gewoon heel erg verliefd op hem geworden. Maar ik bleek al snel dat het een hele toxische, hele zieke relatie was. En wat bedoel je met dat toxische? Wat gebeurde er dan? Ja, hij was gewoon heel grillig, manipulatief. Hij bevond zich natuurlijk in een wereld die gewoon natuurlijk... niet een hele lichte wereld, in de wereld van de prostitutie. En ik denk dat het was grensoverschrijdend, maar binnen de relatie. Dus er was vond ook wel geweld geweld. En waarom kon jij niet ontsnappen aan die relatie dan? Ja, dat is het gekke. Dat zeiden mensen ook over die verkrachting in Parijs. Zeiden ze van, ja, maar waarom ben je niet eerder weggegaan? En dat is nu in het boek M net zo. Ik bedoel, mensen vragen zich natuurlijk af van, maar waarom ben je niet bij die gast weggegaan? Ja, en dat is het gekke als je in zo'n relatie zit en je denkt dat je niet beter verdient of dat het wel beter gaat worden. Dat dacht ik ook vaak. Dus hij had ook heel vaak dat hij spijt betuigde en zei van, dit gaat nooit meer gebeuren en het gaat nu allemaal anders worden. Ja, ik was 21 en ik geloofde hem lange tijd. En zo makkelijk was het ook niet om eruit te stappen. Ik snap ook veel mensen die misschien in zo'n relatie zitten of hebben gezeten of iemand kennen die in zo'n relatie zitten, dat waarom je er niet zomaar uitstapt. Dat is zo makkelijk is het niet. En jij denkt dat het hebben van die toxische relatie echt voortkwam uit het feit dat jij door Brunel verkracht bent? Ja. Ja, ik was wel redelijk de weg kwijt op dat moment. En ik vond ook echt dat ik niet beter verdiende. Dat dit was wat er voor mij, waar ik recht op had, zeg maar. Het gaat beter met je. Zeker. Zeker ook door therapie. En ook, als ik het zo plat mag zeggen, dat je het van je afschrijft. Nu ook dus met het tweede boek M. Maar hoe belangrijk is vanmiddag, als die uitspraak van Maxwell er komt? Nou, ik denk dat het echt wel een vorm van genoegdoening, gerechtigheid gaat zijn. En dat er toch eindelijk iemand gewoon zijn straf krijgt. En ik hoop dat het ook sowieso een signaal uitzendt van, dit kan je niet ongestraft doen. Dus seksueel misbruik is gewoon, daar staat een straf op en die ontkom je niet. Dankjewel, Tisha Huisman. Dankjewel. Haar nieuwe boek, meer van boek de ligt in de boekhandel. Dankjewel. Ja. Vanmiddag om 3:00 stemt de Tweede Kamer over de stikstofplannen. En er staan al heel wat trekkers voor de deur van de Tweede Kamer. Je hebt er al veel boeren gehoord, ook op de radio. Maar je hebt de boeren nog niet gehoord op muzikaal gebied. De tijd dat boeren bezongen werden in de hitparade, die ligt ook alweer een tijdje achter ons. Maar ja, veel van die liedjes zijn toch in het collectieve geheugen terechtgekomen. Of in ieder geval in het geheugen van onze nieuwsbv-regisseur Leon Polman. Leon, die boerenliedjes van vroeger, vertel er eens wat van. Nou ja, dan hebben we het over liedjes uit de jaren 70 en 80. En in die liedjes werden boeren vaak weggezet als een beetje wereldvreemde types. Ze wisten alles van het werk op de boerderij, maar wat zich nou in de stad afspeelde, dat was eigenlijk nieuw en spannend voor ze. Zoals in deze gezellige meezinger van Alexander Curly, waarin een boer naar de stad gaat om een nieuwe trekker te kopen, maar daar op een hele andere manier aan zijn trekker komt. Gus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Gus, kom naar huis, want daar hebben we een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Gus, wat is er aan de hand? Ja, dit is toch prachtig. Ik kan het gewoon ook echt gewoon direct meezingen. Het is echt een klassieker. Maar zijn er dan ook nog meer liedjes over boeren en de liefde? Of boeren en seks, zo je wilt? Ja, uit jouw geliefde België bijvoorbeeld. Hè? Daar komt het klassiek boerenverhaal gezongen door Ivan Heijlen. Over een wilde boerendochter die begeerd wordt door haar buurjongen. Ja, en André van Duin die heeft daar toen snel een parodie op gemaakt. Over de tamme boerenzoon. En ik heb ze even op een rijtje gezet. Hey, schoenbergen, gewitte carrière, zie. Laat ik je zien hoe Gerda Gama ziet. En tot mij gulden nacht. Tot mij met alle kracht. Doe het dan, lekker boerenstart. Maar ja, de tamme boerenzoon lag al op één oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Ja, het is een mooie parodie, ook van André van Duin. Maar ik hou natuurlijk toch meer van het origineel. Maar wat André van Duin hier doet, het is een boers accent opzetten. Ik denk niet dat het in 2022 nog zou kunnen. Nee, ik denk het ook niet. Maar begin jaren 80 was dat geen enkel probleem. Bekeek deze nog, van Rini van der Lee. Varkens haait een boerenkool, leren we op de boerenschool. Ja, dat hoort er allemaal bij, op de boerderij. Kwam je hiermee in de top 40 in 1982? Ja, heel scherp voor jou, ja. In hetzelfde jaar als de Dutch Boys. En hun formule was een boer in combinatie met iets dat je niet 1, 2, 3 zou verwachten. En dan krijg je dit. Ik ben boer Harms en ik kom uit Drenthe en ik hol van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Als ik die disco huur, dan tril ik op mijn benen. Laat ze die andere prut maar aan de koeien geven. Ja, allemaal wel klassiekertjes, maar natuurlijk ook wel ja, een soort van kolderieke liedjes. Zijn er eigenlijk ook serieuze liederen de hitparade ingezongen die over boeren gaan? Jawel. Kijk, er was een groep boeren en die stipte een heel groot probleem aan begin jaren 90. Want het was heel moeilijk voor ze om aan de vrouw te komen toen. Ja, toen had je natuurlijk nog geen Yvonne Jaspers met Boer zoekt vrouw. Nee, boeren moesten het echt op hun eigen kracht rooien. En ze hoopten met dit lied de dames enthousiast te krijgen. Mannenkoor Karrespoor. Dat is mooi, man. Dat is ook een hele serieuze aanpak. Maar je gaat me toch ook niet vertellen dat je een spreekbeurt houdt over liedjes over boeren zonder die ene band uit de Achterhoek. Leon, doe normaal. Ja, doe eens normaal, man. Ja. Lekker zelf normaal. Ja, nee, tuurlijk. Dat doe ik nu. Kijk, als er één band is die veel liedjes heeft over en voor boeren gemaakt, dan is het wel normaal. Ja, en het zou mooi zijn als zij dit jaar nog eens met een nieuw lied zouden komen. Hè, over hoe het nou verder moet met de boeren in Nederland. Geen protestlied, maar meer een verzoenend lied. Misschien is een lied over een bioboer of zo. Desnoods een nieuwe versie van deze hit uit ook begin jaren 80. Zo hier en door, dan zie nog wel eens een ouderwetse boer. Die kan zich nauwelijks redden, maar toch geldt hevig stoer. Waar ouderwetse keihard werken, trekken er alweer. Maar als maanste wekker geeft, dan begint het weer op een neer. De boer is troef, de boer is troef. De ene dag bij koning en de andere dag een boef. Ja, de boer is troef, maar dat was Leon Polman die onze troef is natuurlijk als het gaat over spreekbeurten. Maar we gaan nu naar Londen, naar Wimbledon, want daar is de eerste ronde begonnen met Arantxa Rus. Jan Roelofs, doet ze het goed? Nou, matig begonnen hoor. Kwam 3-0 achter, leverde haar eigen opslag in haar tweede game. Toen heeft ze haar eigen opslag behouden. Nu is het 3-1 voor Harrison, de Amerikaans in die eerste set. En 2 breekkansen dus voor Arantxa Rus. Heeft duidelijk even tijd moeten nemen om aan te passen op het gras. Kon niet mee in het tempo van Harrison. Maar Harrison gaat nu wat meer fouten maken. Dus er komen kansen voor Arantxa Rus. 3-1 voor de Amerikaanse. 15-40 op de service van Harrison in die eerste set op Wimbledon. Ja, Roels, dankjewel. Tot later. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. In 1986 verscheen de populaire film Top Gun met Tom Cruise. En in Nederland werd het ook een enorm succes. De Amerikaanse film Top Gun blijkt ook in de Nederlandse bioscopen een doorslaand kassucces. De film gaat over jonge straaljagerpiloten en werkt kennelijk zo inspirerend dat de Nederlandse luchtmacht op dit moment honderden aanmeldingen krijgt. Lichtingen van piloten dus, dat leverde de film met Tom Cruise op. Maar wie ook meedeed in de rol van Iceman was Val Kilmer. En die doet in de nieuwe Top Gun film Maverick ook weer mee. Laten we het zo maar over hem hebben. Dat doen we later dit uur. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. De kunstbeurs Tefaf in Maastricht is ontruimd na een overval. Volgens de politie zeggen ooggetuigen dat 3 mannen onder meer met een bijl binnen zijn geweest en proberen vitrines kapot te slaan. In de vitrines zouden diamanten liggen. Het zou niet zijn gelukt om de vitrines te breken. Inmiddels zouden de mannen zijn gevlucht. Premier Rutte noemt het niet acceptabel dat boeren met protestacties gevaarlijke situaties laten ontstaan of bestuurders intimideren. Rutte zei kort voor het middaguur in een verklaring dat boeren het recht hebben om te demonstreren, maar doorgaande wegen blokkeren en brandstichten voor gemeentehuizen is volgens hem ver over de grenzen van de wet heen. In het Zwarte Meer, tussen de Noordoostpolder en Overijssel, is een sportvliegtuigje neergestort. Het toestel kan volgens de veiligheidsregio Flevoland door niet meer dan 2 personen bemand zijn. Duikteams uit Flevoland en Overijssel zijn opgeroepen voor de zoektocht naar de inzittenden. En een voormalig SS-bewaker van het Duitse concentratiekamp Sachsenhausen is veroordeeld tot 5 jaar cel. Jozef S. is 101 en hij is de oudste persoon die ooit is vervolgd voor nazi-misdaden. Hij is volgens justitie in Duitsland medeplichtig aan de moord op meer dan 3500 gevangenen. Katrien, dankjewel. Gaan we nog even naar de ANWB. Tim Schaap, verkeersinformatie. Yes, zeker. De A28 vanuit Groningen naar Zwolle is helemaal dicht bij afrit Staphorst. Dat heeft alles te maken met een boerenprotest. Het zijn momenteel tractoren die de weg voor geheel blokkeren. Nee? Hou rekening met extra reistijd, want die wordt omgeleid dat via Joure en Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. En wat ook nog opvalt is de A2 vanuit Eindhoven naar de Belgische grens. Want ook de Koning Willem-Alexander-tunnel is helemaal dicht. Helaas is het onduidelijk hoe lang dat gaat duren. De Nieuwsbv. Normaal gezien hoort u altijd de druktemaker op dit moment. Maar Marcel van Roosmalen is spoorloos zoek. Gelukkig is bij mij aangeschoven Joya Mooi. En Joya, jij bent zanger, schrijver, muzikant. Je hebt het conservatorium gedaan voor jazz. Maar je mixt nu die jazz met pop, met soul, met R&B. Laten we heel even luisteren naar je. En je bent net terug van een tour door Zuid-Afrika. Klopt, ja. Daar later even over meer. Want Joya, we hebben gevraagd aan jou op wiens schouders jij staat. Aan wie ben je schatplichtig? Wie inspireert jou? En ja, wie verdient er volgens jou dus een eerbetoon? Vertel! Nou, ik heb Jay Davey meegenomen. En dat is een vrij obscure band. Maar ik dacht, vaak ben je schatplichtig aan iemand die je eigenlijk helemaal niet kent. Want mensen die heel groot podium hebben groeien uit tot iconen en grote artiesten of grote kunstenaars. Maar ik geloof heel erg dat voor die mensen er altijd nog hele speciale niche mensen zijn. Ja, heel mooi. Ik kende Jay Davey helemaal niet. Nee. Dit duo uit Californië. Je zegt ook, ik heb ze meegenomen. Dat is niet zo. Je hebt ze bij wijze van spreken meegenomen. Met de platen. Ja, precies. Jay Davey, kan je uitleggen wat voor een duo het is? Het is een super muzikaal duo die funk, new wave, punk, hip-hop met elkaar vermengen in een hele smooth mix. Ja, hoe heb jij ze leren kennen? Ik denk dat is gegaan rondom 2008, toen ik nog heel veel muziekblogs checkte en zelf ook studeerde. En mijn jazzopleiding was vrij conservatief, traditioneel. Jazz, natuurlijk. Toen het op de lucht op is. Precies. En via muziekblogs kon ik eigenlijk veel meer soort van het experiment opzoeken. En daar hadden zij opeens een plaat uitgebracht die ik heel tof vond. Beauty and Distortion. En toen was ik hooked. Hooked. En van die plaat is dit Mister. Mister, I wanna kiss you, can't wait to love you. Mister, I'm thinking about you, don't know where you are. Ja, heel veel mensen zullen dit niet heel toegankelijk vinden, maar jij wel, want jij moet dan even uitleggen, wat hoor jij hier allemaal in? Ik hoor hele toffe R&B, ik hoor hip-hop samples die niet zijn gesampled, maar live zijn ingespeeld. Er zijn heel veel soort van technische foefjes die binnen hip-hop of funk worden toegepast, die zij analoog hebben gespeeld. Dus ik vind het hele experimentele muziek, maar ook op een hele eigen manier uitgevoerd. En dat uitvoeren is ook dan super knap. Want probeer die trucjes die je normaal met elektronica doet, maar eens analoog te doen. Precies. En zij konden dat ook live doen. Ja. Ja, al heb ik ze nooit gezien, helaas. Helaas. Bestaan ze eigenlijk nog? Nou, niet meer in de bezetting. Maar ze hebben voor Miguel veel geschreven. Ze hebben ook met Questlove samengewerkt. Niet de minste. Dus ja. Ze hebben aardig wel toffe projecten mogen doen. Maar dan is de vraag, waarom ben jij schatplichtig aan deze Jay Davy? Nou, omdat zij me eigenlijk heel direct hebben geleerd hoe je in muziek buiten de lijntjes mag kleuren. Van, omdat ik zo traditioneel ben opgevoed in jazz, had ik best wel lang nog het idee van, oh ja, deze muziek staat in F, dus dan mag ik niet met dat combineren. Want je wordt best wel geframed in een soort van in het kader waarin je muziek mag maken. Maar zij maakte zo vrij muziek dat ze dachten, nou ja, ik kan het ook misschien met een andere toonsoort combineren. Of een drumpatroon die meer uit de punk komt combineren met hip-hop. Dat lijkt een soort van makkelijk, maar om het echt toe te passen en dat het nog steeds heel erg fijn is om naar te luisteren en uitnodigt om te dansen, dat is echt moeilijk. Dat is moeilijk, maar jij zat dus op het conservatorium en daar zijn ze dus best wel rigide. Van dit is jazz en dan mag je eigenlijk niet buiten de lijntjes kleuren. Ja, ja, of tenminste, er zijn gewoon in muziek een aantal regels waar je aan moet houden. Zoals toonsoort, maat, ritme, dat je niet echt tempo verandert. En het was voelde heel erg vrij voor mij om daarvan af te wijken. En ik had heel erg die behoefte en zij deden het al. Ze deden het gewoon. Ja. Ja, laten we dan nog een nummer luisteren. Dit is Might As Well. Hier hoor ik echt van alles in. Zeker. Dit is ja, een goede beat, maar ook goede koortjes. Waar moet ik aan denken? Nou, ik denk vooral Sly Stone. Ja. Maar ook Prince, waar ze ook voorprogramma voor hebben mogen doen. Ook niet tenminste. Hebben zij in het voorprogramma van Prince gestaan? Ja. Ja. Nou, hoe cool. maar als ik dan naar jouw muziek luister, hoe verwerk jij hun invloeden in jouw muziek? Ik weet niet zozeer of het echt hun invloeden zijn, maar alles waar ik naar luister, wat ik tof vind, in soul, in hip-hop, in dreampop, dat voeg ik op mijn eigen wijze samen. Ja, en zijn er dan nog ook heel veel voorbeelden van andere artiesten of bandjes die dat ook echt doen? Weet je, dat vermengen van jazz, van hip-hop, van R&B? In Nederland sowieso. Daarbuiten denk ik ook. Maar ik denk dat Nana Joa een heel goed voorbeeld is. Of Ray Fuego. Ik denk ook dat de soort van nieuwe generatie muzikanten ook veel minder gelooft in de muziekgenre hokjes dan hoe we een beetje zijn opgevoed wellicht. Ja, zeker. Nou, dan gaan we ook luisteren naar jou. Want jij past het toe. Dit is Most Frail. Up and stay right. Ja, ik hoor hier toch een beetje Jay Davy in terug. Is dat dan een compliment? Of zeker, of voor moet mij ik zeggen, wel. Toch goed gejat? Nou, gejat weet ik niet, maar... het is wel duidelijk geïnspireerd. En het is mooi dus, dat Dank werkt. Je. Ja, vind ik wel. Nu heb jij ook zowel Nederlandse als Zuid-Afrikaanse wortels. Je bent ook net op tour geweest in Zuid-Afrika. Hoe was die tour? Ja, heel bijzonder. Het was de eerste keer dat ik echt mijn band mee kon nemen om shows te doen in Johannesburg, Kaapstad en Pretoria. Dus het was echt niet te omschrijven eigenlijk, zo bijzonder. En kennen ze jou in Zuid-Afrika? Ja, van mijn muziek wordt daar best wel wat gedraaid. Via Spotify kan ik al even zien dat het goed wordt beluisterd. Dus het was heel fijn om daar te spelen en dat mensen gewoon de liedjes kennen. En, ja. Nou zijn er in Zuid-Afrika ook echt heel veel mooie ritmes, goede muzikanten. Is het dan voor jou en de band ook extra spannend om daar op te treden? Want ja, jij neemt natuurlijk ook wel wat mee uit Nederland, maar je bent ook toch wel een beetje schatplichtig aan Zuid-Afrika. Mm-hmm. Vind dan extra spannend om jouw muziek daar te laten horen? Ja, niet zozeer spannend, maar ik merkte echt een enorm verschil met hoe mensen de muziek ontvangen. Van mensen gingen op tafel staan, mensen gingen meezingen, maar ook gewoon echt fysiek reageren op de muziek. Wat je hier natuurlijk iets minder ziet, dat mensen gewoon meer een biertje in een handje hebben. Dat was echt heel bijzonder. Zijn wij dan gewoon eigenlijk te stug voor jouw muziek? Ik weet niet, te stug, maar ik denk dat mensen daar echt heel erg openstaan voor verhalen, voor ritmes, voor niet bang zijn om te dansen. Dus dat werkt heel goed. Buiten de lijntjes kleuren. Precies. Ja, en Joya, mooi. Dus, je hebt net Zuid-Afrika aangedaan. Dat heeft jou waarschijnlijk ook weer geïnspireerd. Wat kunnen we van jou verwachten? Ja, veel nieuwe muziek. In september komt er een mooi project aan. En ik heb ook aardig wat muziek gemaakt daar met lokale artiesten. Cool. Dus er komt heel veel toffe muziek. En als je aan. Zegt dat er komt een project aan in september, dat is dan ook weer een project waarin gewoon alle hokjes op elkaar geveegd worden en daar komt iets nieuws uit. Ja, zeker. Ja. Nou ja, en dat allemaal omdat jij op de schouders mag staan van het Amerikaanse duo Jay Davey. Dank je wel, Joya Mooi. Graag gedaan. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! De Druktemaker is gevonden. Het is Marcel van Roosmalen. Hij heeft nog een stukje brood in zijn mond, maar hij heeft toch een goed verhaal voor ons. Smakelijk. Dank je. Ik doe het eruit. Wat is het? Krentenbol. Een krentenbol? Ja. Je bent zelf een krentenbol. Oh, het is nog niet begonnen, of wel? Ja, het is al begonnen, maar je weet dat je op antenne moet. En dan ga je toch niet nog even een krentenbol in je giechel douwen? Nee, ik wist niet dat ik met twee moest. Ga je gang. Vanmiddag stemt de Tweede Kamer voor de stikstofmaatregelen, waar een groot deel van onze 53.000 grootgrootbezitters die de stikstofuitstoot veroorzaken, het niet mee eens is. Onderweg naar hier zag ik overal spandoeken, vaak op rijm. Zo communiceert een boos boertje dus, denk ik dan. Zo eentje die alleen aan zichzelf denkt, met een hooivork, die de hele dag zinnetjes als zonder boer geen voer zegt. Dus ik maakte heel vlug een rijmpje terug. Eerlijk werk met je handen, gemeentehuisje afbranden. Samen taartje bakken en dan 100 jaar oude knotwilgen omhakken. Lekker ministers belegeren en kippen vergassen. En je daarna door Yvonne Jaspers laten verrassen. Iedere dag 1,7 miljoen varkens vermoorden. Hooibalen op de snelweg gooien. Te veel dieren in te kleine kooien. Snaveltjes afknippen, mediaparkje omsingelen, natuurgebieden ontmantelen, mes spuiten bij ministershuis, koffie drinken met Yvonne Jaspers thuis. Lekker samen stikstof maken, eerlijke vla in zeven smaken, kalfjes van hun moeder halen, stikstofstormen net niet kunnen halen, Wilders van Hager, Caroline van der Plas, Gideon van Meijeren, uit een goede kip kunnen 10.000 eieren. Wetenschap ontkennen, Yvonne Jaspers verwennen, bomaanslagen plannen. Lekker op je trekker rijden, lijkkistje versieren, heel veel houden van je dieren. Lekker lurken van het EU-subsidieinfuus, hekken rond je landje zetten, stront uitrijden, gebouw bezetten. Lekker aan jezelf denken, broodjes bakken, lekker rellen, Rabobankje bellen. Vieze kunstmatige natuur, grondstoffen veel te duur, met Caroline keihard huilen, grondwater vervuilen. Een mandje vlechten van twijgen, tegenstanders bedreigen, Arnold Karskus boeren pap en bak met stront, het buitenleven is gezond. Dan nu nieuws van de NOS, want stikstofminister Christiane van der Wal die heeft net de pers toegesproken over de boerenprotesten. En politiek verslaggever van de NOS, Wilco Boom, die was daarbij. Wat zei zij? Ja, de belangrijkste boodschap van Christiane van der Wal was eigenlijk dat lang niet alle boeren in Nederland over één kam moeten worden geschoren. Ze benadrukte dat er heel veel boeren zijn die wel degelijk erkennen dat er iets moet gebeuren om de stikstofuitstoot naar beneden te brengen. Dat er iets aan de bedrijfsvoering moet gaan veranderen. En we moeten dus ons niet blind staren op de radicale boeren die nu snelwegen blokkeren en andere harde acties voeren, zei Van der Wal. Laten we nou niet alle boeren over één kam scheren. Er zijn heel veel boeren echt gefrustreerd en boos, dat voel ik ook. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel boeren die zeggen, ja, maar het gaat hier ook over mijn toekomst. Mijn vruchtbare bodem. En het is wel degelijk nodig dat we met elkaar veranderen. Dat de hele sector verandert. En die boeren spreek ik ook. En er zijn natuurlijk heel veel gebieden in Nederland waar heel veel toekomst is voor de boeren. Wel op een andere manier. En met name die hele intensieve veehouderij, die echte industriële veehouderij dicht bij Natura 2000 gebieden. Ja, daar is de impact echt het grootst. En daar moeten we op zoek naar een nieuwe balans tussen uitstoot en natuur. Ja, die boeren moeten weg. Nou ja, daar is gewoon heel weinig ruimte voor echt intensieve veehouderij. En dat is ook het harde aan deze boodschap. Tegelijkertijd zijn er heel veel gebieden in Nederland waar echt heel veel kan. En ik vind het ook belangrijk om dat te blijven benadrukken. Gisteren stonden de boeren ook weer voor haar deur. Zei ze daar nog iets over? Ja, dat deed ze inderdaad. Ze vertelde dat ze op dat moment niet thuis was geweest en er dus weinig van heeft gemerkt. Maar ze benadrukte ook dat zulke acties van de boeren bij een minister voor de deur niet de plaats zijn waar je dan vervolgens echt een inhoudelijk gesprek met elkaar gaat voeren. Ze zei ook dat ze wel verwacht had dat de stikstofplannen van haar en van de rest van het kabinet een grote impact zouden hebben op de boerenstand. Maar dat het nu toch wel heel erg heftig aan het worden is. Hè. Denk ook aan brandstichting bij gemeentehuizen en dergelijke. En net als Rutte, de premier en minister Jezielkus van Justitie en Veiligheid eerder vanochtend benadrukte Van der Wal dat demonstreren ieders goed recht is, maar niet als dat tot gevaar voor anderen gaat leiden. Dankjewel, NOS politiek verslaggever Wilco Boom. En dan gaan we nog even naar Wimbledon voor de partij Rus tegen Harrison. Jan Roels, wat is de stand? Ja, eerste set verloren door Arantxa Rus met 6-1. Ze heeft geen vat op het gevarieerde spel van de Amerikaanse. Slaat een dubbelhandige voorhand en een dubbelhandige backhand. Varieert dus veel dropshots, slice voorhands en backhands. En Rus maakt gewoon te veel fouten. Staat nu ook weer in haar eigen service game. Eerste game, tweede set op 15-40. En er is een COVID-geval op Wimbledon. Matteo Berrettini is positief getest op COVID. En het was de finalist dus van vorig jaar. De Italiaan, nu als achtste geplaatst, heeft zich moeten terugtrekken van Wimbledon wegens COVID. Ik kan dus niet spelen vanmiddag. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Zometeen praten we over de film Top Gun Maverick. Maar nu is het niet een keer over die Tom Cruise, maar over Val Kilmer. Val Kilmer moet ik zeggen, want die speelde de Iceman. En dezezelfde Val, ja, die zette een geweldige Jim Morrison neer in de film The Doors. Dus daarom nu eerst Love Street. Lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. Thank you. Love Street. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Mooie plaat van The Doors. En die Val Kilmer die speelde dus in de film The Doors. En toen zong hij ook stukken van de liederen van The Doors zelf. Maar dit was gewoon origineel Jim Morrison. En Val Kilmer ja, die speelt dus ook in de film Top Gun Maverick. Vaak gaat het dan over Tom Cruise. En natuurlijk ook over het feit dat die film meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht. Maar wij willen praten over Val Kilmer. Met zijn rol als Iceman. In de eerste film, maar natuurlijk ook in deze film. Want ja, waar was die acteur heel de tijd gebleven? En waarom wilde Tom Cruise hem zo graag terug? Nou, dat is maar één iemand die dat weet. Dat is natuurlijk de filmwetenschapper die vaak bij ons te gast is. Niemand anders dan Dan Hessler-Forst. Helemaal vanuit Oslo. Dan, hey. Goedemiddag. Hey Patrick, hallo. Ja, die Kilmer, die zijn we even kwijt geweest. Maar hij is weer helemaal terug door deze Top Gun. Waar zat hij? Nou ja, twee dingen. Hij is heel ernstig ziek geweest. Hij heeft keelkanker gehad. En daarvoor is een deel van zijn strottenhoofd uiteindelijk operatief verwijderd. Waardoor hij eigenlijk niet meer kan praten. Hij kan, weet je wel, heel zachtjes fluisteren. En dan kun je bijna verstaan wat hij zegt. Maar ja, ze hebben, omdat Tom Cruise er echt op stond, dat Val Kilmer, die natuurlijk een van de grootste rollen in Top Gun speelde. En dat was ook de film die van Val Kilmer echt een ster heeft gemaakt. Die zei, ja, ik doe het niet zonder hem. Maar dan op een gepaste manier. En ze hebben hem dus een scène gegeven waarin hij het meeste van zijn dialoog op een scherm typt. Hij speelt dus ook Iceman als ja, oudere, zieke man. En dan hebben ze eventjes een moment waarin hij spreekt. En daarvoor hebben ze dus AI-technologie gebruikt om op basis van zijn oudere films, zeg maar, nieuwe teksten te kunnen laten spreken. Maar het is niet werkelijk zijn stem. Het is dus niet echt zijn stem die je hoort, maar een soort ja, simulatie daarvan. Nou, ik heb de film gezien. Dat is gewoon een hele, hele goede actiefilm. Maar deze rol is dus eigenlijk wel een hele breekbare rol. En dus eigenlijk ja, op waarheid gebaseerd ook. Want Kilmer moet ook echt zo praten via een schermpje. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is ook een van de redenen waarom we hem eigenlijk niet meer zo in films hebben teruggezien in de laatste jaren. Een andere reden daarvoor is dat het Hollywood-systeem natuurlijk enorm is veranderd in de laatste 20 jaar. Val Kilmer is doorgebroken eind jaren 80. Heeft een paar jaar heeft hij echt grote rollen gespeeld. Maar het systeem begon toen te veranderen op een manier dat filmsterren niet meer zo centraal begonnen te worden. De hele Hollywood-industrie is eigenlijk verschoven naar het maken van franchises. En niet zozeer van, nou ja, als we deze acteur casten, dan komt er vanzelf publiek op af. Dus Kilmer heeft ook een aantal flops gehad, zoals The Saint en The Island of Dr. Morrow, waarvan ze dachten van, nou, als we hem erin casten, dan komen ze wel. Maar dat bleek dus helemaal niet meer zo te zijn. We zeggen dus wel eens van Tom Cruise dat hij nu eigenlijk de laatste levende filmster is. Omdat hij is in wezen zijn eigen franchise geworden. Weet je, of je nou naar Mission Impossible film gaat of naar de nieuwe Top Gun. Ja, je krijgt een bepaald soort film bij hem waar die eigenlijk geen enkele filmster meer nog in zijn mars heeft. En wat dat betreft ja, zijn we het filmsterren-tijdperk echt wel een beetje voorbij. En is dit het tijdperk van de brands en de franchises van Marvel en DC en Star Wars. Ja, maar toch, jij noemde een aantal flops van hem. Waaronder dat verschrikkelijke film The Island of Dr. Moreau met Marlon Brando. Ja. Echt waanzinnig slecht. Maar hij zat ook echt in goede films. Hè? Natuurlijk Top Gun, de eerste, maar ook we hadden het net over The Doors. Het is wel een goede acteur, toch? Ja, in Heat heeft hij ook een fantastische rol gespeeld. Ja, natuurlijk. In 1995. Ja. Het is een ontzettend goede acteur. Hij heeft wel altijd ook een heel dubbele relatie gehad met Hollywood. Val Kilmer was iemand die uit het theater kwam. Hij heeft theaterschool gedaan en was al snel op Broadway een hele jonge ster. Speelde toen hoofdrollen in een paar comedies. Top Secret en nog steeds een fantastische comedy overigens. En Real Genius. En toen werd hij met het gigantische succes van Top Gun werd hij opeens echt een marquee naam. Een naam die boven de titel van de film komt. Maar hij vond de wereld van film vond hij eigenlijk veel minder echt dan die van theater. Hij had zoiets van, ja, dit is allemaal ego's en het is allemaal gedoe. En hij wilde ook, hij was gewend aan een soort van meer collaboratieve manier van werken. Dus als hij op de set was, hij vond ook wat van dingen. Hij vond zichzelf ook meer een artiest dan een kunstenaar. Dus hij wilde ook echt iets bijdragen. Nou ja, daardoor kreeg hij binnen Hollywood ook al snel de reputatie van iemand die moeilijk was om mee te werken. En dat is heel moeilijk na te gaan van, ja, was hij nou echt zo moeilijk? Of was het gewoon iemand die ook, ja, vond dat hij... Het is zijn gezicht op het scherm. Zij wilde er ook wel wat van vinden. Maar het is natuurlijk een heel wezenlijk andere manier van acteren voor film dan dat het op het theater is. Ja. En hij is dus in latere jaren is hij zich meer gaan richten ook... Nou, mede natuurlijk door ook die... Nou, hij kreeg niet meer die echt grote rollen aangeboden. Hij werd ook wat ouder, maar hij ging meer kleinere rollen spelen. En vooral rollen in meer artistieke, meer soort van onafhankelijke films. En hij begon veel meer weer op het theater, zich meer op het theater te richten. Hij zei, ja, dat is eigenlijk mijn thuis. Hij begon poëzie te schrijven. En hij heeft vorig jaar een documentaire uitgebracht. Al die jaren heeft hij zichzelf ook steeds gefilmd. En hij heeft daar een prachtig overzicht. Je moet hem eens opzoeken. Hij heet gewoon Weil. Het is wezenlijk een soort van filmische autobiografie over hoe hij, nou ja, dat sterrendom heeft meegemaakt. Hoe hij is veranderd daarin. En hoe hij uiteindelijk toch een plek als, nou ja, dichter, grafisch kunstenaar en acteur is blijven behouden. Ja, en waarom wilde Tom Cruise hem absoluut terug hebben in de nieuwe Top Gun? Hij vond van die wereld van Top Gun is gewoon niet compleet zonder hem. Het is natuurlijk, Tom Cruise was de ster van die film. Die was ook al een filmster toen die film uitkwam. Maar voor hem was het ontzettend belangrijk dat acteurs die intussen waren meegegroeid en ja, die op een andere plek waren terechtgekomen. En dan, ja, zijn vriendschap met Iceman, die een beetje het einde van Top Gun gaat erover dat zij echt wel vrienden worden. Dat die vriendschap ook in die film zichtbaar terugkomt. En hij zei van, ja, dan moeten we gewoon een manier vinden om hem een gezicht en een stem te geven in die film. Zodat we daarin ook voor de fans van Top Gun laten zien van, nou ja, Iceman is natuurlijk, en met name Top Gun is natuurlijk een soort van, ja, militaire propagandafilm. Maar het is ook een film die door het LHBT-publiek en de LHBT-gemeenschap jarenlang omarmd is als een echte queer film, waarin Iceman een icoon is geworden. En hij zei, nou ja, dat is iets wat we dus echt voor de fans in die film terug moeten brengen. We moeten hem laten zien. Dus hij heeft en hij zegt niet veel in de nieuwe Top Gun film, maar laten we nog heel even luisteren wat Iceman zegt in de oude Top Gun. Who's the best pilot? No, I think I can figure that one out on my own. I heard that about you. You like to work alone. Kijk, dit was de oude Iceman, Val Kilmer. Dankjewel, Dan Hessler-Forst vanuit Oslo. Tot de volgende keer. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. Tennis op Wimbledon. 40-0, hier komt het matchpoint. Service is goed. Maakt hij hem af? Ja, hij maakt hem af. De Tour van dag tot dag. 10 kilometer voor de streep. Wat gaat dat tempo omhoog? Vanaf 1 juli in NOS Radio Tour de France. Nou gaan ze aanzetten op dat valse plat. En vanaf 6 juli... Miedema van de Donk is mee. Miedema! Volgen we Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Dat kan niet meer mis. Viviane Miedema. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. U wordt er emotioneel van. Het is onvoorstelbaar. Jullie. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Vrije Vogels, de nieuwe roman van Ilja Gort, nu in de winkel.

Goedemiddag. Kunt u zeggen wat er precies is gebeurd? Ja, we hebben rond 11:40 vanochtend een melding gekregen van een overval op de TFAF in Maastricht. Die TFAF is daarna ontruimd en we zijn vervolgens een zoektocht gestart naar de overvallers. En het gaat waarschijnlijk om 4 verdachten. Onze focus is daarmee komen te liggen op de opsporing van die verdachten. We kunnen inmiddels melden dat we 2 verdachten hebben aangehouden die we verdenken van betrokkenheid bij de overval. En we zijn natuurlijk op zoek naar de andere 2. Dus daar ligt eventjes voor ons de primaire focus als politie. Maar wat deden die mensen? Waar bestond die overval of die poging daartoe? Ja, dat is nog onduidelijk. We weten in ieder geval dat er een stand in het gebouw, dus binnen op de TFAF, dat de pijlen daarop hadden gericht. Waarschijnlijk hebben ze daar ook iets buitgemaakt, maar we zijn nog volop bezig met het onderzoek om vast te stellen, ja, wat hebben zij nou precies meegenomen. Ik begreep dat de diamanten misschien lagen, of niet, in die vitrines? Ja, dat hebben wij ook gehoord, maar we zijn op dit moment nog even te onderzoeken van wat hadden zij dan meegenomen en waar was het hen nou om te doen. En 2 zijn er dus al aangehouden, zei u. Maar u weet niet hoeveel er nog voortvluchtig zijn? Ja, we vermoeden dat er nog 2 in ieder geval voortvluchtig zijn. Dus we vermoeden dat het totaal aantal overvallers dat 4 is. En is die ontruiming nog steeds gaande of is de beurs inmiddels alweer verder gegaan? Ik heb begrepen dat de ontruiming klaar is. Maar ik weet niet of er al een groen licht is gekomen om de beurs weer te hervatten. Dat zal ook in overleg moeten met de organisatie en de verschillende partners die daarbij betrokken zijn. Dank voor nu, Wim Koenen van de politie Limburg. En we gaan eventjes naar een getuige. Iemand die erbij was bij die overval in Maastricht, bij die TFAF. Jos Stassen, goedemiddag. Dag, goedemiddag. Ja, u was daar vlakbij. Wat heeft u gezien? Wat gebeurde er? Ja, ik stond 10, 15 meter verderop in een andere stand. En ik hoor ineens allemaal dof knallen, dof tikken. Dus ik ben naar buiten gelopen en ik zag 4 heren bij een juwelier de vitrine stuk slaan. Bij een juwelier? Maar ik snap niet helemaal, was dat in de beurs, op de beurs? Ja, dat was in de beurs. Oké, ja. Een van de juweliers. En daar hebben ze 2 vitrinekasten, zag ik, stuk gemaakt. En is het ook gelukt om door het panzerglas heen te komen. Met een bijl gebeurde dat? Ik heb een mokerhamer gezien en ik heb een grote betonnen steen gezien waar ze het mee deden. Het lijkt me wel schrikken. Ja, dat was het ook. Er heerste natuurlijk een serene rust en die werd ineens bruut verstoord. Dat paste niet helemaal in het geluidsbeeld wat je hebt bij de TFAS. Was er veel paniek? Ja, je ziet mensen wegstuiven en het was wel veel lawaai, ja. Ja, en u heeft dat allemaal gefilmd, geloof ik. Was u niet bang? Bent u niet gewoon weggevlucht van de plek des onheils? Nee, ik stond bij een betonnen paaltje waar ik half achter stond. Dus ik kon het vrij goed filmen. Nou, dat is een dag die toch heel anders verliep, denk ik, als u gedacht had vanochtend toen u naar de beurs ging. Nou, dat kunt u wel zeggen, ja. Ja, ja zeker. Nou, dank voor uw commentaar, Jos Stassen vanuit Maastricht. En we komen nog even terug op de boerenprotesten, want in Den Haag hebben zich agrariërs verzameld in de buurt van de Tweede Kamer. En verslaggever Onno Beukers is daar ook. Onno, wat kun je vertellen? Wat zie je daar? Nou ja, wat je hier ziet is inderdaad heel veel trekkers die hier geparkeerd zijn, eigenlijk recht voor de Tweede Kamer. In eerste instantie kwamen ze aanrijden, reden ze nog heel even door, maar daarna kwamen ze toch echt allemaal terug. En is het toch ook min of meer gefaciliteerd door de politie en mogen ze hier voor het gebouw zijn. Het zijn er tientallen, er schijnen er ook nog een enkele op het Malieveld zelf te staan. Ja, wat er hier gebeurt, ja, er wordt hier gezongen en er zijn hier ook 2 koeien aanwezig. Politici die daar graag mee op de foto gaan. Politici die de boeren goedgezind zijn of daar zich voor uitgesproken hebben. Bijvoorbeeld Geert Wilders zag ik al even. Caroline van de Plas natuurlijk. Ook van de BBB, de Boer-Burgerbeweging. Die zijn ook even hier aanwezig. Die moeten straks natuurlijk gaan stemmen ook over allerlei moties die zijn ingediend rondom het stikstofbeleid. En die koeien die staan hier niet voor niks. Ik sprak net eigenlijk even met de eigenaar ook van die koeien. Nou, omdat de politiek zometeen mag kiezen welke van de 2 de weg moet. Als vanmiddag de wet aangenomen wordt, dan moeten we op heel Nederland met 50%, zeg maar even, als je de kaart gemiddeld uitslaat, reduceren. Wijs er maar aan. Wijs maar aan welke koe er, als vanmiddag het beleid aangenomen wordt, morgen de klep op kan. Dat is de keuze die ervoor ligt. Welke van deze 2 koeien moet er weg? Ja, welke van deze 2 koeien moet er weg? Wij kunnen niet meer kiezen. Het is al de zoveelste reductie en al de zoveelste maatregel. Ja. En nou zijn we hier, hè, en toch met tientallen trekkers heb ik inmiddels al hier gezien. Wat is dan de wens? Wat hoop je vandaag hier te bereiken? Nou, dat de maatregel die van op tafel ligt, de kleurplaat van Christiane van der Wal, dat die gewoon niet aangenomen wordt vanmiddag. En we moeten gewoon terug naar de tekentafel met z'n allen. En gewoon weer gaan kijken naar de verdering waarop dit beleid gemaakt is. Want als je verdering slecht is, kan je ook de bovenste etage van je huis niet afbouwen. En in dat stadium zitten we nu. Nou is het natuurlijk zo dat er nog een jaar plannen gemaakt kunnen worden door de provincie. Is dat dan niet het moment om ook met die provincies te gaan praten en toch te kijken hoe je dat samen op kan lossen? Natuurlijk kan je praten, maar we hebben de afgelopen 2 jaar ook al zoveel gepraat. En uiteindelijk komt er als een duveltje uit een doosje een plan waarbij staat dat je 50% moet reduceren over heel Nederland gemiddeld. Wat heeft praten dan nog voor zin? Dat is het gevoel waarmee je hier staat. Dat is het gevoel waarmee wij hier allemaal staan. Ja, en daarbij hebben ze ook gezegd, als het inderdaad deze plannen worden aangenomen, dan zal een van die twee koeien dus morgen naar het slachthuis worden gebracht. En ja, welke dat dan is, daar kunnen zij niet tussen kiezen. Voor de rest is het wel gemoedelijk hier hoor. Mensen staan bij elkaar in de zon. Er staat wel een linie van de politie voor de ingang van de Tweede Kamer. Maar er is eigenlijk niemand die ook maar aanstaande maakt om hier naar binnen te lopen op dit moment. Dus eigenlijk gemoedelijk, rustig en heel veel trekkers in Den Haag. Verslaggever Onno Beukers. Het weer nog tot besluit. De zon schijnt op de meeste plaatsen met hier en daar een stapelwolk. De temperatuur die loopt uiteen vanmiddag van 20 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen eerst zonnig, later wat meer wolken. En warmer dan vandaag met 25 tot 28 graden. En jawel, er is verkeersinformatie. Nogmaals, goedemiddag Tim Schaap. Hi, goedemiddag Patrick. Eigenlijk is mijn verkeersbericht deels een beetje een herhaling van het nieuws. Ik begin met de Tevasbeurs. De A2 is namelijk in beide richtingen dicht vanwege een politieactiviteit bij de Koning Willem-Alexander tunnel. Dat is bij Maastricht, heeft het alle waarschijnlijkheid mee te maken. En de A28 valt op, daar in beide richtingen een blokkade bij knooppunt Lankhorst. Dat komt door protesterende boeren. Omrijden kan via Emmeloord over de N50, de A6 en vervolgens de A7. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals een bijzonder goedemiddag. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte vorige week een einde aan het landelijke recht op abortus. Dat zorgde voor een schokgolf die over de hele wereld trok. Luister bijvoorbeeld naar zangeres Olivia Rodrigo vorige week op Glastonbury. I'm devastated and terrified. And so many women and so many girls are going to die because of this. And I wanted to dedicate this next song to the 5 members of the Supreme Court who have showed us that at the end of the day, they truly don't give a shit about freedom. Binnenkort zal abortus in ruim de helft van de Amerikaanse staten ingeperkt of verboden zijn. Hulpverleners en actievoerders moeten dus uitwijken naar staten die abortus wel toestaan, of ze moeten ondergronds gaan. Net zoals in de jaren 50, of eigenlijk moet ik zeggen net als 50 jaar geleden, voordat abortus legaal werd in de Verenigde Staten. Over deze consequenties praat ik met de rechtshistoricus Madeleine van den Nieuwenhuizen en met onze eigen Amerika-volger Laila Frank. Welkom allebei. Dankjewel. Hi. Madeleine, jij schreef onlangs een boek over de discussie rond abortus en je volgt de Amerikaanse politiek ook op de voet. Deze beslissing van het Hoge Rechtshof, ja, die kan niet als een verrassing gekomen zijn, toch? Hoe kwam die bij jou binnen? Ja, nee, ik woon ook in New York en ik heb mijn boek Leven en Laten Leven ook geschreven in anticipatie op die beslissing. Ik zag hem van mijlen ver aankomen en toch schrok ik heel erg. Een vriendin van me die omschreef dat eigenlijk wel mooi. Die trok een soort parallel met hoe als iemand op een lang sterfbed ligt en je verwacht dat iemand er over een tijdje niet meer zal zijn en je neemt misschien zelfs al afscheid en bereid je voor, dan toch is de dag dat iemand werkelijk sterft een volledig nieuwe realiteit. En zo schrok ik eigenlijk me alsnog kapot, ook al zag ik het aankomen. Ja, en Laila, jij kwam hier net binnen. En je zei, ik ben nog altijd heel erg kwaad. Ik gebruikte het woord opstandig. Nou, ik herken heel erg wat Madeleine zegt. Want je kan je intellectueel en rationeel voorbereiden hierop. En dat doe ik net als Madeleine ook al jaren. Want ja, ja, goed, we wisten allemaal dat het zou gebeuren. Maar het moment dat het daadwerkelijk gebeurt, daar kan je je niet op voorbereiden. Dus dat is alsnog een mentale, fysieke gebeurtenis. Je ziet het ongeluk gewoon aankomen. Je ziet het aankomen, maar pas op het moment dat de auto je raakt, begrijp je wat dat betekent. En ik zei het net al, in 26 staten wordt abortus nu ingeperkt of zelfs verboden. De klok gaat daarmee minstens 50 jaar terug. En net op dit moment vertoont HBO de documentaire The Janes. We were ordinary women trying to save women's lives. But we were criminals. We were felons. For most of the nation in 72, abortion was illegal. We had to go underground. De Janes, Madeleine, wie waren de Janes? Ja, dat was een groep clandestine pro-abortusgroep eigenlijk, of pro-keuzegroep, in Chicago, in de VS, die tussen 1968 en 1973 11.000 illegale abortussen hielpen uitvoeren bij vrouwen in die stad en in de omstreken. En ja, in het Chicago en bijvoorbeeld Illinois in de staat van de jaren 60 was het zo dat je als getrouwde, als zwangere vrouw eigenlijk vrijwel altijd ontslagen werd, niet meer terug kon komen. Alleen gehuwde vrouwen hadden toegang, wettelijk gezien, tot anticonceptie. Het was echt een hele andere tijd. En abortus zat ook nog enorm in de taboesfeer. En die documentaire die interviewt heel veel van die vrouwen die toen dus anderen hebben bijgestaan met pillen of behandelingen. En ja, het is eigenlijk een soort mondelinge geschiedenis in die documentaire. En heel veel vrouwen in Chicago in die tijd waren bijvoorbeeld genoodzaakt om, voordat die Janes er waren, om bijvoorbeeld naar de maffia te gaan. Om een gevaarlijke illegale abortus uit te laten voeren voor vaak heel veel geld. Ja. Dus daar streden zij voor. En deze vrouwen noemden zichzelf allemaal Jane. Dus daarmee de titel The Janes. En Laila, je hebt de documentaire ook gezien. Wat trof jou daarin? Nou, het tijdsbeeld sowieso. Hè. Het was niet alleen de vrouwenbeweging, maar ook de parallellen met de burgerrechtenbeweging. En wat mij trof is denk ik de ongelofelijke kracht en de moed en het verzet van deze vrouwen. En tegelijkertijd is het heel wrang om naar te kijken, vond ik. Omdat je eigenlijk de geschiedenis in ze achteruit beleeft nu. Dus je ziet daar de strijd van die vrouwen en datgene wat ze wilden bereiken. En uiteindelijk de uitspraak abortus op federaal niveau mag. En nu zitten we, kijk je naar die documentaire terwijl je de geschiedenis in zijn achteruit beleeft. Want Madeleine, is dat ook zo? Gaan we echt terug naar die tijd, de tijd van de Janes? Of zijn er ook verschillen? Nou, er zijn ook een aantal grote verschillen. Ik zou eigenlijk willen stellen 2. 1, het internet, wat mobilisatie van protest heel erg vergemakkelijkt heeft. Wat tegelijkertijd, en daar komen we misschien zo nog wel op te spreken, ook een schaduwkant heeft die te maken heeft met online surveillance van staten. Maar een ander groot verschil is dat inmiddels abortuspillen veel breder en gemakkelijker beschikbaar zijn tot en met de 10e week, waarin ook het gros van de abortussen plaatsvindt, statistisch gezien. Die zijn natuurlijk per post te versturen. En daarvan zie je dat staten nu ook heel erg om die reden bezig zijn om ook dat te verbannen. Dus het kunnen ontvangen van dat soort. Maar goed, die pillen kunnen dus via het internet veel gemakkelijker verstrekt worden. Dus er zijn verschillen. Ja, er zijn zeker verschillen. Maar ja, Laila, ben jij ook niet een beetje bang dat we toch teruggaan naar die periode van voor 1973? Nou ja, er zit wel 50 jaar tussen. Dus je gaat nooit helemaal terug in de tijd. En in aanvulling op wat Madeleine net zegt. Kijk, toen was er 70 jaar daarvoor kon er helemaal niks. Dus alles was illegaal en toen werd het ineens legaal. We hebben net een periode van 50 jaar achter de rug waarin abortus op federaal niveau legaal was. Dat betekent ook dat er een enorme infrastructuur is ontstaan. Dus abortusklinieken, ook in de staten waar het nu verboden wordt, dat er heel veel artsen, hulpverleners zijn, dat er allerlei personeel is die daarin is opgeleid en die kennis heeft. Dus dat is ook een verschil. En kijk, dat maakt een verschil en dat maakt ook dat die niet helemaal ondergronds gaan. Dus wat je nu bijvoorbeeld ziet is dat ook in de staten waar abortus verboden wordt, of het nog maar na 6 weken mag, dat die abortusklinieken proberen open te blijven. Niet om een abortus te bieden, maar wel om informatie te blijven verschaffen. Vrouwen te helpen die misschien na het slikken van zo'n pil, dat gaat ook niet altijd goed, toch nog hulp nodig hebben. Dus omdat het 50 jaar bovengronds is geweest, is er meer draagvlak voor, is er ook een infrastructuur voor. Ja, oké, maar die hulpverleners, zijn die ook niet bang om ondergronds te gaan? Want dat zie je duidelijk in die documentaire de Janes namelijk. Uiteindelijk werden die Janes opgepakt. En die dreigden enorme gevangenisstraffen. Maar die gevangenisstraffen gingen niet door, omdat de wet net op tijd veranderde. Natuurlijk zijn ze bang. Ja, ik wou zeggen. En ik heb gisteren ook even gebeld met een van die hulpverleners in Alabama, waar ik ook wel eens op een abortuskliniek ben geweest. Ja, ze zijn bang. En zijn zij, en zei zij, vergis je niet, in 1992, dat is de laatste keer dat het Hoge Rechtshof een uitspraak deed over de legaliteit van abortus, toen zei het Hof, Roe versus Wade blijft bestaan, je hebt landelijk het recht tot 24 weken, maar staten mogen ook allerlei regels maken die hun eigen regels, als ze het maar geen ondraaglijk lijden van de vrouw veroorzaken. Waarom ik dit vertel, is omdat je sindsdien in die staten al heel veel inperkingen ziet en bijna pesterijen, ook regels die helemaal niet kloppen. Of deze vrouwen, en daarom vertel ik het, en ook die mensen die in de abortuskliniek werken, die werken al een beetje ondergronds en die zijn altijd al een beetje bang geweest, omdat die staten ook mystery guests sturen bijvoorbeeld. Dus jij werkt in een abortuskliniek, in dit geval in Ohio. Jij moet aan een vrouw een tekst voorlezen die zegt, na 9 weken kan jij een foetus meenemen die levensvatbaar is. Dat is in strijd met de medische wetenschap. Maar je moet het voorlezen omdat de staat van Ohio undercover mystery guest stuurt. En als jij dat niet voorleest, dan kan die kliniek worden gesloten. Dus die angst is er sinds 1992 in zekere mate altijd al. Ja? En nu wordt die vergroot. Maar de vechtlust is ook heel groot. Maar die vechtlust is er wel. Maar Madeleine, denk jij dat er weer nieuwe Janes gaan ontstaan? Dat die abortusbeweging weer ondergronds gaat? Ja, 100% zeker. Want onderzoek na onderzoek toont ook aan dat het illegaal maken van abortus niet abortus als zodanig in de ban doet. En dus zullen er ook altijd mensen zijn die ondersteuning willen bieden bij het zo veilig mogelijk uitvoeren van zulke abortussen. Maar wat ik ook wel interessant vond, ik zat even op het Instagram-account van Alexandria Ocasio-Cortez, congresswoman voor New York in de VS te kijken. En zij deelt bijvoorbeeld ook heel publiekelijk tips en tricks over hoe je zelf een miskraam kan opwekken met behulp van pillen, die overigens ook door de Wereldgezondheidsorganisatie gewoon onderschreven worden als zeer betrouwbaar. Dus je ziet dat verzet ook nu al op gang aan het komen is. Ja, ook bij grote bedrijven in Amerika, zoals Tesla, Starbucks, die hun personeel hulp gaan aanbieden als ze abortus nodig hebben. Laila, had jij dat verwacht? Nou, had ik dat verwacht? Ja, had ik eigenlijk wel verwacht. En toch verbaast het je, net als die hele beslissing. Dat is een aardige parallel. Maar je ziet dat bedrijven zich ook steeds meer uitspreken in grote maatschappelijke onderwerpen, ook als het gaat over homorechten. Op dit geval ook. En dat betekent eigenlijk dat zij in hun zorgpakket aanbieden de zorg voor abortus. Of dat zij zeggen, oké, in staten waar abortus verboden wordt, bieden wij je de reis aan, de vlucht aan en dekken wij alle kosten als je dat nodig hebt. Dus je ziet ook in vergelijking tot 15 jaar geleden, bedrijven roeren zich. Er zijn veel meer non-profit organisaties, NGO's enzovoort, die zich uitspreken, die bekend zijn. Dat waren ze toen niet. Er zijn heel veel individuen, zowel beroemde als niet beroemde mensen, die zeggen of ik bied mijn huis aan, of ik bied geld. En wat je ook nodig gaat hebben, en dat ga je ook zien, de moderne Janes, zijn ook de juristen. Want ontzettend veel van de strijd, ook in die staat waar dan misschien abortus nu verboden wordt of ingeperkt, gaat het nog altijd over heel veel details. Zoals Madeleine ook al zegt, mag je die pil gebruiken of maar niet? Maar er zijn dus wel degelijk lichtpuntjes, maar uiteindelijk is het toch een zwarte duisternis. Ik dank jullie allebei, Madeleine van de Nieuwenhuizen, de rechtshistoricus, en Amerika-kenner Laila Frank. Ja, de documentaire The Janes is te zien op HBO. Het is een indrukwekkende documentaire, ga dat zien. En die Janes die waren actief in Chicago eind jaren 60. Er waren een toneel ook van enorme confrontaties tussen progressieve en conservatieve Amerikanen. Zoals ook bij de Democratische Conventie in 1968. En Graham Nash schreef dit lied over. Het is ook terug te horen in die documentaire The Janes. Dit is Chicago. So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can tell. Sit yourselves down, there's nothing for you here.